Porankowy budzik. Niech się stara, redaktorek, niech się stara. No bardzo dziękuję za słowa wsparcia. Na dzień dobry, Mała Czarna, Black Coffee, oczywiście Beth Hart i Joe Bonamassa. I takich, mam nadzieję, rytmów blues rockowych w budziku nie zabraknie. 4 po 4, jak zwykle o tej porze, nasza piosenka dnia. Gregory Porter. I try to run, I grow weary. Trying to walk, and I grow faint. Oh, I long to soar on the wings like an eagle, but I look down. when you lift me higher. Trying to find you, lost my way, walked in the darkness in search of day. Świetnie to brzmi, coś mi się wydaje, że po wschodzie słońca też rewelacyjnie, bo to nasza piosenka dnia kilkukrotnie dziś. Do usłyszenia. Revival i Gregory Porter. W zestawie do głosowania do kolejnego notowania listy przebojów trójki. A tymczasem na budziku o 3:45. Nareszcie ulgę od ciążenia, beton. nic już do stracenia. Ciągle jednak dziwi nas ta skala zniszczenia. Wciąż przed siebie dalej knaba arka nowego. Stare przecież martwe, już czas szukać nowego. Druga część maja, wczoraj była pierwsza, druga część maja w drugiej połowie stycznia, jak to pięknie brzmi, wpada w ucho. Ciekaw jestem komu właśnie z samego rana. To za chwilkę sprawdzamy. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka smsowa, no to szybciusieńko, budzik@polskieradio.pl, 2 2 7 3 7 1 3 3 5. Ach, no koniec tygodnia, więc nie będziemy się ociągać. 12 minut po godzinie 4, a zatem 3 szybkie, ciach, ciach. Bruce Springsteen fantastycznie na początku nowego dnia i muzyczne wspomnienie sprzed lat. Ilu to by było? Prawie 20. Prawie 30. Tak, prawie 30. Tak wychodzi. Dwa dalej. No tak, jakby nie było. 92 rok. Bruce Springsteen, na dzień dobry tym wszystkim, którzy już z nami. A kto z nami? Kto zdecydował się odezwać pierwszy dziś SMS-owo? Pan Czarek z Ostrołęki, kłaniamy się nisko i bardzo dziękujemy. Króciusieńki, ale zacny sygnał także od pana Piotra z Radomia, gdzie za oknem trójka z prefiksem, czyli duszno nie jest. Do porannej szóstki ruszam, więc pan Piotr zachęca do aktywności biegowej. Akurat biegł się. No, to polecam i zachęcam w imieniu pana Piotra. My tu w ciepłym studiu będziemy dopingować. No i jeszcze telefonicznie pan Tomek straszy z Kruszwica, okolice Gorójca, gdzie niegdzie mgły się pojawiły i na termometrze też koło minus jednego. I rzeczywiście uważajmy na te mgły. Po drodze też je napotkałem, gęste mgleko, i to tak lokalnie. Wyjeżdża się nagle Benz. Za chwilę znowu przejrzyście. No i po pierwsze to, na co zwracają uwagę specy od meteorologii, to mgła. Z jednej strony osadzająca szać, to zjawisko może i niebezpieczne, co bardziej piękne. Ładnie to widać, gdy mgła osadza szać, ale też i to marznąca mgła powodująca gołoleć, to ta gorsza strona tejże, więc uważajmy na drogach, na chodnikach, wiadomo, może być ślisko. Prawie 18 minut po godzinie 4, sygnał od państwa, ciąg dalszy, a i owszem, to za chwileczkę, za momencik, za moment także powitanie nowego dnia. A zacznijmy go tanecznie, a co? Czy pani tańczy rumbę? Czy pani umie rumbę? To taniec z wyspy Kuby. Zatańczmy go dla próby. Gdy orkiestra rąbie rumbę, wpadam w dziki szał. Wciąż bym tańczyć chciał pośród nagich ciał. Czy pani tańczy rumbę? Czy pani umie rumbę? To taniec wyspy Kuby, zatańczmy go dla próby. Czy pani tańczy rumbę? Czy pani umie rumbę? To taniec wyspy Kuby, zatańczmy go dla próby. Gdy orkiestra rąbie rumbę, padam w dziki szał. Wciąż bym tańczyć chciał pośród nagich ciał. Czy pani tańczy rumbę? Czy pani umie rumbę? To taniec wyspy Kuby, zatańczmy go dla próby. Rumba. po 4:20. Co państwo na to? Co pani na to? To oczywiście jazz band Młynarski, Masecki, Jan Młynarski. Oczywiście także na żywo z Nowego Światu polecamy państwu te audycje niedzielne. No a dziś polecamy wszystkim pamięci Antoniego, Jana, Mariana i Sebastiana, bowiem to dziś ich imieniny. Może troszkę za wcześnie, by składać życzenia teraz, ale w ciągu dnia jak najbardziej, więc tak nienachalnie przypominamy. I już teraz, jeśli w budzikowym gronie, może nie korespondentów, ale jednak, to składamy najlepsze życzenia imieninowe. Słońce obudzi się po 7:30, no i są szanse, by te pierwsze promienie jakoś przez mgłę się przedarły i pojawiły. Ku uciesze, raz, że piątek, dwa, że pogodne niebo. Słońce zajdzie przed godziną 16:00, no i na nowy rok barani skok. Po 2 tygodniach już mamy dobre ponad pół godziny. Tak naciągnąć troszkę, naciągnąć tę rzeczywistość, to było, można powiedzieć, że prawie godzinę, dzień już dłuższy. No tak, bo potrwa ponad etatowe 8 godzin. 8 godzin i 20 minut. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 17 stycznia. Dzień dobry państwu. With me every Whitesnake. Dobrze robią o poranku, kiedy to człowiek niby próbuje dospać jeszcze do sna. A tu proszę, tak wyskakuje jak królik z kapelusza. Takie oto nowe nagranie w Trójce. 27 minut po godzinie 4. Sobie i Państwu przypominamy teraz... Budzikowe kalendarium. To. Mądrze pan powiedział, mądrego to i dobrze posłuchać. 3 daty z historii na teraz. A wspólny mianownik to 17 stycznia. W 1501 roku urodził się Leonard Fuchs, niemiecki lekarz, botanik, autor nowego zielnika, w którym opisał wygląd i historię roślin oraz ich znaczenie w medycynie. Zresztą od jego nazwiska swoją nazwę wzięła fuksja, którą zresztą odkrył Leonard Fuchs. W 1834 roku urodził się Arthur Wiesmann, niemiecki biolog teoretyczny, profesor uniwersytetu we Fryburgu. Wyprzedzając swoją epokę, zasugerował, że chromosomy są nośnikami informacji genetycznej i opracował też teorię ciągłości plazmy zarodkowej. August Wiesmann. No a w 1934 roku urodził się Jerzy Turek, wspaniały aktor teatralny i filmowy, związany z warszawskimi teatrami Syrena, Narodowy, Rozmaitości i Kwadrat. Artysta zmarł w roku 2010, dziś kończyłby 86 lat. Jerzy Turek. 3 daty z kalendarza na teraz, a ciąg dalszy również z tego muzycznego. No jest wiele dat w kalendarzu muzycznym. To już za niespełna godzina, a za chwilę pogoda. Tyle mam w głowie, tyle chcę jeszcze dać. Kto mi podpowie, jak? Z czystym sumieniem chodzę po wodzie ja. Tyle, że ma wspak. Jesteś pragnieniem, siedzi czystym sumieniem, co w ciemności świeci. Prostym pytaniem bez odpowiedzi, to wszystko w głowie, mam. Gdy biegnę za szybko, szybciej ucieka czas. Trzyma ciebie, czy istnieć będzie świat. Gdy nas już nie będzie, ty mówisz pewnie tak. Po co, po co, po co? Żadnych dowodów nie ma, żadnych, że istnieć będzie świat. Żadnych dowodów nie ma, żadnych powodów. Jesteś pragnieniem, co w głowie siedzi, czystym sumieniem, co w ciemności świeci. Prostym pytaniem bez odpowiedzi, to wszystko w głowie. Miała być punktualnie, wyszło jak zwykle. No, sorry boys. 4:31. Witamy na zajęciach z meteorologii. Europa Wschodnia i Środkowa w zasięgu wyżu z centrami nad Ukrainą i Rumunią. Klin wyżowy obejmie również Półwysep Iberyjski, a na pozostałym obszarze kontynentu pogodę kształtować będą niże. No i Polska pozostawać będzie na skraju wyżu z centrami nad Ukrainą i Rumunią w ciepłym powietrzu polarnym morskim. Idzie wiosna jak nic. W godzinach porannych uważajmy, co prawda to zanikające, ale jednak mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, lokalnie w Dolinach Karpackich nawet do 100 metrów, a więc uważajmy. No, że w wielu miejscach przymrozek, w tym za oknami na Myśliwieckiej, więc to mgła osadzająca szaci, powodująca gołoleć, o którym to już zjawisku mówiliśmy, jednym i drugim, więc uważajmy. I na drogach, na chodnikach może być ślisko. No a w dzień pogodnie, słonecznie, nie boimy się tego słowa, wiatr słaby, na południu umiarkowany, nad morzem południowo i południowo-wschodni, porywisty w górach do 80 km na godzinę. Ciśnienie całkiem przyzwoite, na razie będzie spadać w południe, w Warszawie wyniesie 1016 hektopaskali. No, a na termometrach w dzień wszędzie plusy, taka bardzo trójkowa, myśliwiecka, powiedziałbym, wartość temperatury dziś od 3 stopni na północnym wschodzie oraz w rejonach podgórskich, 5 w centrum, do 7 na zachodzie. Ależ pięknie pan nam to zmalował. 3, 5, 7 jak nic. Coś mi się wydaje, że on bardzo wazelinuje tutaj nam. This is a story about Mary and Joe. Two young lovers from long ago. Just a small town romance that you might know. Joe and Mary. Mary and Joe. Our rumor got started or so. Say that Joe got married in a family way. Neighbors started talking, the word got around. Joe said, Mary, gotta blow this town. Joe and Mary, Mary and Joe, in a beat-up Buick on the open road. Chuck Berry playing on the radio. Joe and Mary, Mary and Joe. A few more miles, you can make a baby, just give me a smile. I can see Bethlehem up ahead. They got a buffet breakfast and a motel bed. Yeah, Joe and Mary, Mary and Joe, looking for a place where they can go. The heater went out, it was 20 below. Ależ pięknie. John Mary, oczywiście. Brian Adams i zdaje się, że kącik fanów nie taki wcale mały, już obudzony. Między innymi pani Agata z Krakowa już na nogach. No, tak głośno zrobiłem, że chyba tam, gdzie Brian Adams mieszka, czy przebywa aktualnie, a rzeczywiście może być rozbudzony, chociaż jak to za wielką wodą po drugiej stronie, być może w Kanadzie, to może niespecjalnie być z tego zadowolony, jakoś tak koło północy. Sygnały od państwa, nie tylko krajowe, także te zagraniczne, harmoniczne, mile widziane i słyszane. Nasłuchuję i podglądam. Pan Paweł już z nami, pan Stefcio, również te i mazowieckie, i podkarpackie sygnały, również z tegoż właśnie południowo-wschodniego rejonu Polski. Nasz wierny słuchacz, pan Adam z Jarosławia. Tym razem się nie wykopytnąłem. Tak, tak, pan Adam z Jarosławia, nie pan Jarosław z Adamowa. Na dzień dobry także pani Mirka, Sandomierz i oczywiście ważne przypomnienia w naszym kalendarzu. Również pochylamy się nad tymi ważnymi informacjami, które zdarzają się w kalendarzu muzycznym. Przypomnę ten kalendarz już za niespełna godzinę. Pani Iwona z Nysy daje nam piątek, piąteczek, piątuli. To jest dobra wiadomość. Za oknem minus 5. Sporo i nie pada, i nie wieje. Ja tak przyzwyczaił nas ten styczeń do zupełnie łagodnej aury, więc w nocy, w połowie stycznia te minus 5, to już mówimy, że to mróz i zimna prawdziwa. Aha, jeszcze mądrość na dziś, bo i z kalendarza świąt osobliwych mam coś dla państwa, a z mądrości ludowych dotyczących pogody również istotne. Jak styczeń zachlapany, to lipiec zapłakany. To chyba się nie zanosi jednak, żeby to wakacje było jakoś tam szczególnie deszczowo. Sądząc po tym, o czym słyszeliśmy przed chwilą. Mądrość ludowa. Autor nieznany. Jeszcze nieznane. Jeszcze, bo to na półmetku. Głosowanie na piosenki, które biorą udział w plebiscycie 95-lecia Polskiego Radia. Polecamy. Głosowanie trwa na 95polskieradio.pl. A ja z tego zestawu fantastycznych piosenek, z których to państwo, słuchacze Polskiego Radia, wybierają swoje ulubione utwory, spośród nagrań wskazanych przez dziennikarzy muzycznych Polskiego Radia. Dziś fantastyczne, rzadko prezentowane nagranie, ale jakże piękne w treści i muzyce. Pani Alicja Majewska. Nie graj cynika na siłę, mało ci za to świat braw da. Nie mów, że wszystko w miłości już było, bo to nieprawda, nieprawda, nieprawda. Więc przestań cedzić złe słowa i patrzeć ponurym. Dla ciebie życie to knajpa portowa, dla mnie ocean, ocean, ocean, ocean, ocean, ocean, ocean na którym odkryjemy miłość nieznaną, przegonimy wiatr fali gra, oznaczymy kraj zakochanych, długość ta, szerokość ta, miłowania głodni jak wilcy, nauczymy się w tym kraju od pierwszego dnia, słów, którymi mówią kobiety, szabadabada, szabadabada, odkryjemy miłość nieznaną, na szczęśliwy lot zaniosą niepewnego dnia. Tak warto jest, navigare necessest, navigare necessest. Miłowania głodni jak wilcy, nauczymy się w tym kraju od pierwszego dnia, słów, którymi mówią dobycy, szabadabada, szabadabada. Odkryjemy miłość nieznaną, na szczęśliwy ląd. Serce twe pustola ma.

właśnie, ho, ho, zawołanie zimowe. Pan Robert z Poznania napisał, może by tak cienko Redbox, bo zima jakoś tak cienko, cienko. To za chwilkę jeszcze coś wymyślimy w sprawie zimy. Bardzo dziękuję za korespondencję. No i szybciusieńka podpowiedź. Brian Adams, no, spoglądając na portale społecznościowe, pani Agana z tym wręcza, to adres jednak londyński. A czasem można by wpisać pana Briana do zagranicznych korespondentów. No niechże napisze chociaż jeden list. Naprawdę, my tu prezentujemy od czasu do czasu jego nagrania, więc może jednak wypadałoby. No, a tak może niemiłe to było, ale jednak, no tak, tak za nic, że taki już, no naprawdę. Ale lubimy, lubimy i nie wzbraniamy się, gdy nowe nagrania się pojawiają prezentować. 13 minut do godziny 5. Sygnały z drugiego końca globusa. Pani Iza z Christchurch oczywiście obowiązkową piątkową listę podpisuje. Głośno słucha pani Iza wraz z synem. Jeszcze wakacje szkolne trwają u nas podobnie. Tyle, że zimowe z nazwy ferie. 18 stopni i wieje, że hej, że ho, ho, zaraz szykować będziemy kolację, przepraszam bardzo, ale nie, to nieprawdopodobne. U nas jeszcze ciemno, a tam już za chwilę lada moment. Christchurch, Nowa Zelandia oczywiście i pani Iza. Na dzień dobry, pan Antoni. Ponoć w Warszawie u budzików większy smog niż w Pekinie. To z Pekinu pan Antoni dodaje także dokumentację fotograficzną i tęże wyliczeniową. No to o smogu jeszcze będzie okazja, by wspomnieć. Niestety w porannej audycji po 7. Słuchamy, słuchamy. Co prawda przed 9:21 znaczy się, spokojnie do końca audycji wytrzymamy. Idzie ocieplenie. Minus 28, a jutro już minus 24 w dzień. To już prawie upały. Wszystko fajnie, pięknie, tylko że nie wiem skąd pan Ben napisał, ale mam nadzieję, że to jakieś jednak bardzo zimne kraje i wszystko to poukładane tak, jak być powinno. Tam, gdzie zimno, tam zimno, tam, gdzie ciepło, tam ciepło. No ale jednak wiemy, że te anomalie, o których to także wczoraj mówiliśmy, gdzie Pakistan, Afganistan, zima i śnieg i do tego także w zupełnie innych rejonach. No u nas prawie, że wiosna, wczoraj, przedwczoraj o tym mówiliśmy, 9, 10 lokalnie, nawet do plus 12 stopni. Gdzie ta zima? Wypatrując, nasłuchując, wywołujemy panieneczki. Yeah. Juchna. Pan Darek z Bolesławca. Niemożliwe. Ciepłolubny budzik chce zimy, czyli zimna. Świat stanął na głowie, czyli wskazówce budzika. U mnie 2. Plus 2 to pan Darek z Bolesławca. A jest pan Benek. Pozdrowienia z Calgary, Kanada. To te minus 26. A chyba z tego szczęścia globalne ocieplenie do nas też dochodzi. No, bez takich oczywiście żarcików, że to niby nic takiego, ale widzimy, co się dzieje za oknami i słyszymy w wielu miejscach, jak globus długi i szeroki. Jeszcze sygnał od pana Piotrka z Harrogate'u, gdzie pogoda całkiem fajna, to znaczy bez deszczu i 7 stopni, a najlepsze jest to, że taka sama aura ma się utrzymać przez cały dzień. O właśnie, i tego się trzymajmy. Bardzo serdecznie dziękuję państwu za tę część porannej korespondencji. Dla niektórych to wcale nie porannych, ale wspólny mianownik dziś w trójkowym budziku to, że piątek. Znaczy, że piąta. Znaczy, za 7 minut będzie. Jackback. Fantastyczne brzmienia. A przed piątą zapraszam państwa na koncert. A to będzie fajne. Ach, no właśnie, zapowiadam, co to za koncert, a państwo już tak reagują żywo. I oklaski się pojawiły, i pierwsze instrumentarium już słyszymy. To tylko zapowiem. Kasia Kowalska, Stanisław Sojka, za 3,5 minuty piąta. Dlaczego nie mówimy o tym, co nas boli? Ściany wokół siebie, marna sztuka. Wrażliwe słowo, czuły dotyk, wystarczą. Czasami tylko tego pragnę, tego szuka. Bezczynnie trwać i ale.